Сябры, зараз гатовыя паслухаць працяг гісторыі пра дапытлівых, гарэзлівых і вясёлых дзяцей Жэню Мурашку і яго сяброў. І паназіраць за тым, як у іх фарміруецца пачуццё адказнасці, як юнакі вучацца кантраляваць свае ўчынкі і паводзіны. Тады вашай увазе аповесць «Навасёлы» беларускага пісьменніка, празаіка, паэта і публіцыста Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Усё набліжаўся. Яго дзядзька на 1 кастрычніка прызначыў дзень прэм'еры, дзень першага паказу спектакля. Піянерскі пакой быў гатовы, падлога і вокны аж зіхацелі. Лявон Іванавіч занёс туды некалькі сваіх карцін, развесіў на сценах. Ён з большымі хлопцамі сам і сцэну змайстраваў у пакоі. Невысокую, мо на адну прыступку. Хацелі дзядзькі з дома кіраўніцтва рабіць, а Лявон Іванавіч сказаў «самі-самі, ёсць каму, вы толькі давайце матэрыял». І так спрытна пад'ехаў да Жэні Вялікага, што той і сам прыйшоў на работу, і сваіх таварышаў прывёў, і Валеру прывёў, новага сябра. Пасля сцэны яны яшчэ дэкарацыі рабілі. Смешны ў лялечным спектаклі дэкарацыі, ну, не проста, скажам, дрэва ці дом намаляваны выразаны з кардону або фанеры, а яшчэ і прымацаваны да высокай палкі, а каб тыя палкі не падалі, кожная заканчваецца трыножкай ці цурбачком. Колькі разоў мы спатыкаліся на гэтыя трыножкі, пакуль засвоілі, каму адкуль выходзіць, куды знікаць. Валера не толькі памагаў майстраваць, але і заднікі размалёўваў. Дзядзька намаляваў вугалем на палатне, а ён размалёўваў. Адзін заднік – лес, другі – для другой дзеі – горад. Заднікі – гэта такія размаляваныя палотны, якія чапляюцца ззаду шырмы, яны таксама лічацца дэкарацыямі. Каб не Валера… Стоп, стоп! Валера да Валера! А хто такі? Нават не сказаў! Забыў! Валера наш самы новы навасёл. Дзірваед памяняў кватэру, не захацеў жыць з нашымі людзьмі, дык на яго месца і ўсялілася сям'я Валеры. Дзірваеда ніхто не праводзіў, нават рэчы яму грузілі на машыну чужыя дзядзькі. Адзін Галчын Сняжок звярнуў на гэта ўвагу і такую сабачую істэрыку закаціў з балкона, як ведаў, што не знойдзе больш на каго брахаць. І машыну вывез на новае месца дзірваед. Толькі гараж не дазволіў гарсавет разбіраць і вывозіць. Разламалі гнілякі, аблілі бензінам і спалілі. Мы такі танец дзікуноў вакол агню справілі. Ай, любата было глядзець. Ось кабы ўсе гэтыя будкі папаліць, толькі двор псуюць. Не раз гаварыў пра драўляныя гаражы дзядзька Лявон. Валерава сям'я вялікая, тата з мамою і трое дзяцей школьнікаў. Чацвёрты, шосты і дзявяты клас Аленка, Саша, ну і Валера. Жэня і Валера здружыліся адразу, у Валеры бліскучыя гітары і прыгожы голас. Але ён хорошы спяваць саромеецца, нямодна, ён больш хрыпіць, падвывае і мяўкае, як мурка, пасля купання ў шкіпінары і харчыцы. Каля дома па вечарах канцэрты, страх. Быццам усе каты пазбягаліся да муркі ў госці і перасварыліся паміж сабою, штосьці не падзялілі. Раз хтосьці з верхняга паверха лінуў на іх вадою, дык канцэртнікі аблюбавалі сабе альтанку ў нашым скверы. Валера добры. Ён даваў і нам на гітары патромка, ці Марыне нават. Марыну ахвоту так натромкалася, на ўсіх 5 пальцах правай рукі мазалі вадзянкі панацірала. Мо за 2 хвіліны. Мы пыталі ў іх, якую кватэру Іван Івановичу ўзамен аддалі. Дык казалі, што таксама двухпакаёвую, толькі на 5 метраў меншую. А дзень пі ўсё набліжаўся. І раптам дзядзька Лявон аб'явіў, што пераносіць яго з 1 кастрычніка яшчэ на тыдзень далей. У нас адразу нібы аслаблі нейкія струны ў грудзях. Каб трошкі, то ўжо не вытравалі б. Пэнкнулі. Жартачкі так хваляваліся і трэсліся. Вася расчаравана завойкаў. Дзядзька тут жа супакоіў яго. «Так трэба, даражэнькі, паспяшыш, людзей насмяшыш». А зарадаваўся больш за ўсіх Жора. Ён зноў папрасіў, каб яму далі дадому жучка. «Што ж ён там робіць з ім? У яго ж і слоў ніякіх няма. Адзін брэх. Жора і здаравейшы за нас. Яму і руку можна менш трэніраваць. Даўно ўжо спінінг закідвае. Мускулы, як у барца. За 3 дні да прэм'еры на дзвярах пад'езда 6-га дому, у якім піянерскі пакой, Лявон Іванавіч павесіў аб'яву. І мы зноў перабужаліся. Канец. Адрэзана. Адступаць больш няма куды. Маглі не чапляць такую аб'яву, і так усе ведалі, што ёсць лялечны тэатр, што хутка ён пакажа спектакль. Цікава. А куды Лявон Іванавіч думае змясціць усіх гледачоў? Вось у гэты піянерскі пакой, каб напхаць бітком, чалавек 150 улезе. Да сцэны. Сцэна не ўлік. Ну, але ж ніхто так спектаклі не глядзіць. Добра ў сапраўдным тэатры. Там сядзіш сабе свабодна, у крэсле, як кум караля, і ніхто табе не замінае. А што будзе тварыцца ў нас? Дзядзька Лявон казаў, што ў залі лялечнага тэатра ёсць такія зоны, што нічога з іх не ўбачыш. І галоўнае, што няма яшчэ мэблі ў піянерскім пакоі. Ой, ой, не трэба было вывешваць гэту афішу. Вось яна. Усім, усім, усім дзецям ад 3 до 13 гадоў, якія жывуць на нашай вуліцы, эрпіды спускаюцца на зямлю. Сустракайце іх у нядзелю у 15 гадзін у піянерскім пакоі дома номер 6. Спяшайцеся, спяшайцеся, спяшайцеся. Яе ж гэтую афішу чытаюць дзеці і дарослыя не толькі з нашай вуліцы. Многія тут ходзяць. Ай, даў маху Лявон Іванавіч. Што даў, то даў.